Բարև հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 15-ն է, օրը ուրբաթ։ Հենրի Բիչերը ասել է. «Մարդը հարուստ կամ աղքատ է ոչ թե իր ունեցվածքով, այլ իր ներքին բովանդակությամբ»։ Համամիտ լինելով Աստվածին, ամառային բարձր տրամադրությամբ սկսում ենք մեր եթերաժամը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Հադրութի շրջանում հուլիսի 12-ից մեկնարկել և շարունակում է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական 3-րդ ռազմական բանակումը։ Աշխատանքներին ծանոթացել է Վանիկ Նովիկովը։ Փեշակը ոսկի կամ արհեստ ոսկե բիլազուկ շարքից այսօր կներկայացնենք 2-րդ զրույցը։ Այն պատրաստել է ապագա լրագրող Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասները ըստ Քնար Բաբայանի։ Որվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Հադրութի շրջանի Տո գյուղի հարակից տարածքում հուլիսի 12-ից մեկնարկել և շարունակվում է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական 3-րդ ռազմական բանակումը Հայաստանի տարբեր մարզերի Արցախի և Ջավախքի շուրջ 120 երիտասարդների ընդգրկմամբ։ Բանակումի ընթացքում նախատեսվում է մասնակիցներից կազմված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի պաշտպանական շրջանները խորհրդանշող 9 ջոկատների միջև մրցակցային սկզբունքով անցկացնել ռազմագիտական գործնական պարապմունքներ, կրակային, մարտավարական, ֆիզիկական և այլ պատրաստության, ինչպես նաև ինտելեկտուալ, մարզական, մշակութային մրցումներ, թեմատիկ դասախոսություններ, թիմային աշխատանքներ, սեմինար քննարկումներ և ուխտագնացություններ դեպի Արցախի սրբավայրեր։ Բանակումի նպատակները և ծրագրերը ներկայացրել է ճամբարի հրամանատար Արմեն Խաչիկյանը։ Ապրիլյան պատերազմի մեկնարկից սկսած մենք տաներով մարտական պատրաստության ակումբի անվանակազմով հասկացանք, որ պետք է ինչ-որ մի կերպ ներդրում ունենալ այս պատերազմին մեր երկրի անվտանգության սահմանների անառիկության ապահովմանը, և բացի այն, որ մենք հավաքում էինք իրեր անհրաժեշտ պարագաներ, որը օգտակար կլիներ պատերազմում ռազմաճակատում գտնվող զինվորին, նաև հավաքագրեցինք կամավորներ, որոնք կամավորական ջոկատի կազմում մեկնեցին սահմանագոտի և փորձեցինք ինչ-որ մի ձև մասնակցել երկրի անվտանգության ապահովմանը։ Սա արդեն 3-րդ տարին է, ուղղակի այս անգամ ուսանողական բանակում իրականացվեց ռազմական սկզբունքով։ Մենք ուսանողական ռազմական բանակումի շրջանակներում ուսանողներին սովորեցնում ենք ռազմական գիտելիքներին տիրապետելը, ռազմական որոշակի արվեստի մտություններին տիրապետելը, անցկացնում ենք դասախոսություններ, քննարկումներ ռազմական ոլորտին, առհասարակ տարածաշրջանին, քաղաքականությանը և ընդհանուր առմամբ մարտական պատրաստության, կրակային պատրաստության և այդ ամենը ամբողջ իրականացումը թե տեսական, թե և գործնական պարապմունքների սկզբունքով։ Ուսանողները մնում են վրաններում, զինվորական առօրյայով առաջնորդվում են, առավոտյան վերկացը 6:30, 3:00 անվանական, մի խոսքով ամեն ինչը առաջնորդում են զինվորի առօրյայով, որպեսզի լիարժը գիտակցեն, թե ինչ է անում զինվորը, ինչպես է անցկացնում իր առօրյան, և իրենք գիտակցելով զինվորի առօրյայի մանրուկները, իրենք արդեն իսկ գիտակցում են նաև զինվորի իրականացած գործի կարևորությունը ու գնահատում են զինվորին ոչ միայն իրենց ընկերներին, բարեկամներին, ովքեր ծառում են, այլ առհասարակ բոլոր զինվորներին սկսում են ավելի այլ կերպ նայել, որտեղ իրենք իսկ արդեն իրենց մաշկի վրա զգացել են այն, թե ինչպես է ապրում զինվորը։ Բանակումին մասնակցում են մոտ 120 հոգի, մասնակցում են Երևանի պետական համալսարանից, նաև Ինջևանի մասնաճյուղի ուսանողները, Արցախից ուսանողներ, Ջավախքից ուսանողներ, նաև Սիրիահայ մեր բարեկամներ, ովքեր իրենց մնակությունն են հաստատել Քարավաճարի շրջանում։ Ջավախցի մասնակիցների պատասխանատու ուսանողական բանակումի 3-րդ պաշտպանական շրջանի հրամանատար Էդգար Չախոյանը կարևորել է նման ծրագրերին ու միջոցառումներին Ջավախահայ երիտասարդների մասնակցությունը։ Ինձ առաջի օրվանից մեզ հաջողվեց նոր ընկերներ նոր շրջաբար ձեռք բերել, հաջելի մթնոլոր ստացել, որ շատ հետաքրքիր է։ Դրա համար մենք շատ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, մասնավորապես, որ նմանատիպ հնարավորություն է տալիս մեզ ջավախցիներին, որովհետև ջավախցիների համար շատ կարևոր է նմանատիպ միջոցառումները ընդհանուր պատկերացում կազմել ոչ միայն ասենք Հայաստանի Հանրապետության, նաև Արցախի Հանրապետության վերաբերյալ, քանի որ նրանք գրքերով կամ հեռուստացույցով, ԶԼՄ-ներով ներկայացում են տարբեր տեսակի դերակցություններով, մեր հերոսություններով, մեր տղաների հերոսությամբ հպարտանում են, բայց իրական աչքերով տեսնել այդ ամենը ուրիշ է։ Ցանկանայի, որ նմանատիպ միջոցառումները շատ լինեին և ջավախցիները մասնավորապես ընդգրված լինեին բոլոր նմանատիպ ծրագրերին, որպեսզի կարողանանք ճիշտ է շատ ճավախումել ամրապնդենք այն ամենը, ինչ որ գործում ունի ծովադրությամբ Արցախում։ Ուսանողական ռազմական բանակումի մասնակիցների հետ օրերս հանդիպել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ԼՂՀ ազգային ժողովի հայրենի խմբակցության նախագահ Արթուր Թովմասյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Տաճատ Վարդապետյանը։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները հարցուպատասխանի ձևաչափով իրենց կարծիքներն են կիսել հայոց ազգային գաղափարախոսության Նժդեհյան ցեղակրոն ուսմունքի արժեհամակարգերի վերաբերյալ։ Հանդիպումը ամփոփվել է ռազմահայրենասիրական երգերով, իսկ падգամավոր Տաճատ Վարդապետյանն ասմունքել է իր հեղինակած բանաստեղծությունը։ Քեզ են կանչում ծնկի եկած Քրիստոսի Սուրբ Ոգի, որ ցույց տամ քեզ տունս քանդված խոսքս ասեմ որ ոգի, որ ցույց տամ քեզ ժողովրդիս դիակները անհամար, որոնք իրենց ծնված օրից մոմ են վարել քեզ համար։ Ինչու այսպես պատժեցի դու քրիստոնյա իմ ազգի, ուրիշով էր մեզնից հնում որ տանում քո խաչի, ուրիշենով մեզնից առաջ քեզ ընդունեց պաշտամունք ու քո խաչված պեսքի առաջ աղոտք ասեց, ծխեց խում։ Ուսե մեզ էլ ինչպես հոբի փորձում է չար Սատանան, որ մենք լքենք մեր հավատը, ընտրենք ուրիշ թալիսման, բայց չգիտի այդ Սատանան, որ եղերն ենք մենք տեսել, որ տանջվել ենք մեր ծնունդից, բայց Աստծո հետ են խոսել։ Չէ, չի համրի հավատը մեր քո նկատմամբ իմ Աստված, թեկուզ այսպես քանդվենք, դարեր մենք կմնանք քեզ Դոնբաս։ Ամփոփելով հանդիպումից ստացած տպավորությունները Էդուարդ Շարմազանովը մասնավորապես ասաց. Ազգային ժողովում ենք մենք մշտապես ընդունում ուսանողների եւ բարձրադասարանի մեր աշակերտների եւ հանդիպումներ լինում են, բայց Արցախի հողում, Արցախում, մեծ փածածողում, հայրենիքում առաջին անգամ է ուսանողների հետ հանդիպումը եւ շատ ոգեվորիչ է, կարեւոր է նաեւ որ ես յուրախությունս ինձ փաստեցի, որ անկախ տարիքային եւ սերունդների տարբերությունից այստեղ մեր մեջ չկար հայերի եւ օրքների պայքար։ Կարևորագույն հարցերում, որը վերաբերում է հայնասիրությանը, քաղաքական առաջնահերթություններին, ազգային գաղափարախորությանը, քրիստոնեական արժեքներին, ընտանեկան արժեքների պահպանմանը, ավանդական արժեքների պահպանմանը եւ բնականաբար կրթության դերի կարևորությանը մենք այստեղ համակարծիք ենք եւ սա ինձ շատ ուրախացրեց։ Բնականաբար նաեւ ոգևորվեցինք, արտասանեցինք, երգեցինք, առանձնացրեցինք։ Անկաշկանդ հանդիպումը շատ կարևոր է եւ իրենք ապրեն, որ եկել են այստեղ եւ իրենց կոնկրետ գործող պրակտիկան հասկացան հենց այսօր ես բանակումով ծանոթից ցույց տալու, որ ապրիլյան դեպքերից հետո հայաստանյան երիտասարդությունը Արցախի երիտասարդության կողքին է եւ իրենք Արցախ աշխարհը համարում են իրենց անբաժան հայրենիքը։ Կարույա պատերազմը ոչ թե ընկճեց հայաստանյան երիտասարդությունը, այլ այս բանակումը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ավելի համախմբ է եւ մեր երիտասարդները, մեր ուսանողները իրենց հայրերի, իրենց եղբայրների գործի արժանի շարունակողն են։ Նշենք, որ տողի ուսանողական ռազմական բանակումը կշարունակվի մինչեւ ընթացիկ տարվա հուլիսի 18-ը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Let's go. Կարծիքն եթերում օրվա հուլիսի 15-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել 27-ից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Հուսանք, որ մեր ծրագիրը հետաքրքիր է։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Փեշակը ոսկե կամ արհեստը ոսկե բիլազուկ շարքից այսօր կներկայացնենք երկրորդ զրույցը, այն պատրաստել է ապագա լրագրող Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Վերջին ժամանակներում որոշ մասնագիտություններ ասես մոռացության են տվել։ Արհեստի մարդիկ, ովքեր իրենց գործի վարպետն էին ու համընդհանուր հարգանք էին վայելում լինելով պահանջված, կարծես թե մնացել էին միայն որպես գեղարվեստական գրականության հերոսներ։ Բայց այդ բացն արդեն շտկվում է, որովհետև մարդ ամենից առաջ պետք է սնվի, կոշիկ ու հագուստ հագնի, ժամացույց կրի, այդ ամենով հասնի նոր առաջընթացի։ Արհեստների կարևորության վերականգնումն են ապացուցում ներկայիս արհեստագործական ուսումնարանների ցանցի ընդլայնումը։ Չնայած անցած դժվարություններին, ի պատիվ շատ արհեստավորների նրանց արհեստանոցների դռները մինչ օրս բաց են։ Նրանցից է Ստեփանակերտի 61-ամյա կոշկակար Նիկոլայ Եսայանը։ Շատ շուտի հասկանելիս դե խոխայեմ լաշկոլո մկրտելիս։ Էլա գործես կամ դու այդ փեշակը դուրս եկա։ Ասան վեր շկոլա պարտիեմ կալոն սվեր։ Ազատամարտիկները 33 հասցեում է գտնվում Նիկոլայ Եսայանի արհեստանոցը, որտեղ 1971 թվականից աշխատում է կոշկակարը։ Ես դպրոցը բարձալում եկարում սկսած է աշխատելը շատ շուտանց, մեր 40-45 տարեկին է։ Եվ իմ արհեստավորը ես գողում, գործը մրա պիս չի։ Ես սվեր ալում է մարդ հարել, բտավոյ եմ պարտոր գալալ, զավետ դուշին նայալալ, Սարգսյան շահել։ Իրանան ասվեր ալում, մինչ է մենք է գործը մրա, մենք չկա, բայց մենք աշխատում ենք։ Նիկոլայ Եսայանն աշխատանքից չի բողոքում, օրվա հացի փողը կա։ Ընդգծում է նաև այն փաստը, որ նա շատ դեպքերում գինը հարմարեցնում է մարդկանց ֆինանսական հնարավորություններին, երբեմն էլ անվճար նորոգում։ Օրվա հացը փողը կյամալ է, ճիշտ։ Օրապտան մին հենք կլեն, օրապտան 10, օրապտան 15, տակարեք սյուժի գիտաս։ Օրապտան մարդ չկյամ, գները կլետները նոտ պիտի հարմարվես։ Մեջ հատկարես, հաս գները ասի սախրին, պիտի կարի այդ վճարը գումարը։ Ասմուս, դասմուս վերջ չի ստացում, քշցունում ոսպիտցունում, ես ասլի է, հանցանումուս վերյուրան նատ լավ են, կլենտի սրտավ են, մատկա որնակ չունե, վեր ասմազարանի ախր սարքումստան վերան, մեր ասկնան, բիդի ախր ողոքնեք, մեր ծերքավն է լետակյան։ Վարպետի միակ դժգոհությունն անհանգստությունը մասնագիտության ապագայի հետ է կապված։ Երիտասարդները ընտրում են համասարանական կրթությունը, երբեմն մնալով առանց աշխատանքի, իսկ այս արհեստը սովորելով նրանք կունենան և մասնագիտություն, և աշխատանք, հավաստիացնում է Նիկոլայ Եսայանը։ Հիսատար է երիտասարդն են կյանչ, սուվեր եմ չէ։ Լոխոզում են ինստուտ կինան, ինստուտում է մինա, կարդում են չէ, բիդի գործան, աշխատանք էլ չկա։ Եթե կարին երիտասարդն ենց կյան արեսն է սուվեր են, լավ կեն, վեշ մինի կյանչ, վեջ մեր արեստը, վեջ ուրիշ արեստն է, սուվեր եմ չէ։ Կոշկակարը ցավով է նշում, որ իր գործը շարունակել ցանկացողներ չկան, բայց նաև ավելացնում է, որ կոշկակարությունը ոսկի արեստ է ու այստեղ ամենաառաջին պայմանն այս մասնագիտությունը սիրելն է, այդ դեպքում նա պատրաստ է սովորեցնել ցանկացողներին։ Ցանկացողը որ գա, հարց չկա։ Սյուժեն պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ճիշտ է, թե սխալ է, որ կորամի պակյանքից քո հեռացել փակվել է ու փախչել եմ ես Ես էլ շատ դժվար է, բայց առանց քեզ անհնար է, չգիտեմ ինչպես է, անցնելու այս ճանապարհը, մի խոսքեր պետք կարոտել եմ, շուտ արի մոտ ես գրկեմ, ասեմ, ասեմ, թե ինչ կանեմ, ախր քեզ սիրում, Շիրները բայց մի բան հստակ է, սերը կարու իսկական է, շատ բան չեմ ուսում ես, իմ անան դերին սիրում ես, գիտեմ ներելու ես, թե հանկարծ գրեմ սիրում եմ, մի խոսքեր պետք կարոտել եմ, շուտ արի մոտ ես գրկեմ, ասեմ, ասեմ, թե ինչ կանեմ, ախր կես Սետ կարծիք հաղորդաշարն է, մնացեք մսետ, մսետ հետաքրքիրը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում մանրամասները ըստ Քնար Բաբայանի։ Օրնուրբաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սեփական օգահաղորդագրություններ Messenger է թողարկում Mail.ru group-ին պատկանող Odnoklassniki սոցցանցը։ Հավելվածը հասանելի է անվճար ներբերման համար iOS եւ Android օպերացիոն համակարգերով գործող սարքերի օգտատերերի համար։ Դրանում գովաշ չի լինի, գրում է Vestin։ Messenger-ի օգնությամբ օգտատերերը կկարողանան փոխանակվել հաղորդագրություններով, լուսանկարներով, տեսանյութերով եւ այլն։ Հասանելի կլինեն նաեւ այլ անվճար գործառույթներ։ Հավելվածը կարող է գործել անկախ։ Ընդ որում օգտատերերը կկարողանան շփվել ընկերների հետ ինչպես Odnoklassniki սոցցանցից, հեռախոսագրքից, այնպես էլ Messenger-ում գրանցված այլ օգտատերերի հետ։ Կայքի ներկայացուցիչների համաձայն հավելվածը մշակվել է 1 տարվա ընթացքում։ Արևային մարտկոցներով գործող ու շուրջ երկրյա ճամփորդություն իրականացնող Solar Impulse 2 ինքնաթիռը օրերս վայրէջք է կատարել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում, ինչի մասին հաղորդվում է նախագծի Twitter-յան էջում։ Երկօրյա թռիչքից ու բուրգերի շուրջ պտույտից հետո Անդրե Բոշբերգը վայրէջք է կատարել Կահիրեում, նշվում է հաղորդագրությունում։ Ավելի վաղ ինքնաթիռը բարեհաջող ավարտել է Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով թռիչքը ու վայրէջք է կատարել իսպանական Սևիլիա քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի մարտի 9-ին Solar Impulse 2-ը շվեցարացի օդաչուներ Բերտրան Պիկարի եւ Անդրե Բոշբերգի գլխավորությամբ սկսել է շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը, 16 ամսվա ընթացքում այցելելով մի շարք քաղաքներ։ Անցած ամառ ինքնաթիռը սահմանել է համաշխարհային ռեկորդ, անդադար օդում գտնվելով ավելի քան 120 ժամ։ Ամերիկյան Բերքլի եւ Ջոշթաունի համալսարանների գիտնականների խումբը մշակել է արդյունավետ միջոց՝ YouTube ժամանցային կայքում տեղադրված տեսանյութերում ներկառուցված գաղտնի ձայնային հրահանգների միջոցով սմարթֆոնը կոտրելու համար, հայտնում է ZDNet պորտալը։ Ըստ գիտնականների, սմարթֆոնը կոտրելու համար սարքի օգտատերը պետք է ընդամենը YouTube-ով տեսանյութ դիտի։ Մասնագետները նաև ընդգծել են, որ սմարթֆոնը հնարավոր է կոտրել նաև այն դեպքում, եթե օրինակ YouTube-ով տեսանյութեր են դիտվում սմարթֆոնի անմիջական հարևանությամբ գտնվող այլ սարքերով, նոթբուքով, համակարգչով, smart TV-ով։ Այդ դեպքում ձայնային հրահանգները ուղարկվում են սմարթֆոնի վրա, ինչից հետո այն հնարավոր է դառնում կոտրել։ Նշվում է, որ սմարթֆոնի կոտրման այս տարբերակը հնարավորություն կտա հակերներին բջջային սարքում ներբեռնել վիրուսակիր ծրագրային ապահովում կամ էլ կեղծել սմարթֆոնի բնականոն աշխատանքին վերաբերող տվյալները։ Սմարթֆոնը, որը Samsung-ը ընկերությունը գովազդում է որպես անջրաթափանց, թրջվել է բջջային հեռախոսների շուկայի նորությունները դիտարկող առաջատար կայքի փորձարկումների ընթացքում, հայտնում է BBC-ի ռուսական ծառայությունը։ Samsung Galaxy S7 Active հեռախոսը տեղադրվել է 1.5 մետր խորությամբ ակվարիումի մեջ։ Կես ժամից սարքը հանել են եւ այն չի աշխատել։ Դիսպլեյի վրա կանաչ գծեր են հայտնվել, այն չի արձագանքել հպումներին։ Հեռախոսի երկու խցի ներսում հեղուկի պղպջակներ են հայտնվել։ Consumer Reports կայքը թեստը կրկնել է նույն մոդելի երկրորդ հեռախոսի վրա, բայց դա էլ է թրջվել։ Samsung-ի ներկայացուցիչները խոստովանել են, որ փորձարկվող սմարթֆոնները իրոք կարող էին չհամապատասխանել ջրից պաշտպանության հայտարարված մակարդակին։ Samsung-ի պաշտոնական կայքը պնդում է, որ Galaxy S7 Active հեռախոսը դասակարգման միջազգային համակարգի համաձայն պաշտպանության IP68 դաս ունի։ Դա նշանակում է, որ հեռախոսը կարող է դիմանալ երկար ժամանակ ջրում ընկղմանը։ Consumer Reports կայքի մասնագետները հայտնել են, որ փորձարկումներից հետո երկու հեռախոսն էլ չեն աշխատել։ Միաժամանակ Consumer Reports-ը նշում է, որ Galaxy S7 եւ Galaxy S7 Edge մոդելները, որոնք նշված են նաեւ որպես IP68 մակարդակի պաշտպանության մոդելներ, լավ են տարել ջրում նման ընկղմումը։ Սովորաբար Consumer Reports-ը հեռախոսները չի գնահատում այդ պարամետրով, բայց մենք որոշել ենք ջրում ընկղման թեստն անցկացնել, որովհետև արտադրողը պնդել է, որ իր արտադրանքը անջրաթափանց է, պարզաբանել են կայքի մասնագետները։ Samsung-ը ընկերությունից հայտնել են, որ ընդամենը մի քանի բողոք են ստացել հեռախոսների անջրաթափանցության առումով եւ որ բոլոր սարքերը երաշխիք ունեն։ Galaxy S7 Active մոդելը թողարկվել է ԱՄՆ-ում հունիսին։ Կորեացի գյուտարար Enchan Pak-ը ստեղծել է արտասովոր ռոբոտ, որը կարող է խմել։ Pak-ը բաժակակից ռոբոտին ստեղծել էր, երբ ստիպված էր եղել ծննդյան տոները նշել միայնակ։ Drink-ի անունը կրող ռոբոտը կարող է ձեռքին բաժակ բռնել և խփել բաժակակցի բաժակին։ Ռոբոտի խմած հեղուկը լցվում է հանովի տարայի մեջ, այնպես որ ալկոհոլը զուր չի կորչում, հաղորդում է pumpmatch.ru-ն։ Եթե բաժակը դատարկ է, դրինքը տիրոջը հիշեցնում է վճռական շարժմամբ, թե վատ չէր լինի իր բաժակն էլ լցնել։ Երբ ռոբոտը հարբում է, նրա այտերը լուսավորվում են կարմիր, իսկ ձեռքով հավանության նշան է արտահայտում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար։ Մեր ստեղծագործական խումբը մեկնում է արձակուրդի, կհանդիպենք մեկ ամսից։Violence chokes the smile on every face. Ինչպես միշտ օրվա հանդիպումը ավարտենք կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ռեմբրանդ Ռեյնը, հոլանդացի նկարիչ, Ջովանի Վիվանին, իտալացի կոմպոզիտոր, Պերջ Պրոշյանը, հայտնի հայ գրող, Աշակ Չոբանյանը, հայ գրող քննադատ, Վարսենիկ Աղասյանը, հայ բանաստեղծուհի, դրամատուրգ, մանկագիր թարգմանիչ, Վալտեր Արամյանը, հայ արձակագիր թարգմանիչ, Բոգդան Կիրակոսյանը, խորհրդահայ ճարտարապետ, Բերտրան Բրոքհաուզը, կանադացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Մերիֆելդը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Լեոն Լեդերմանը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Էդուարդ Խաղագործյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ֆորեստ Ուիթաքերը, ամերիկացի դերասան։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը մեկնում է ամառային արձակուրդի, կհանդիպենք մեկ ամիս անց, խոստովանենք, որ մենք ձեզ շատ կկարոտենք և անհամբեր կսպասենք մեր հաջորդ հանդիպմանը, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։